Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke enten alimil hakim. Sadakallahil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlil ugdeten min lisani yefkahu kavli amin. Bi hurmeti seyyidil mursalin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah femu'inuhu fiddâreyn Allah. Femen kâne fî kalbihi gayrullah fekasmuhu fiddâreyn Allah. La ilahe illallah. Hüve el-Hakkul Melikul Mübin Muhammedur Resulullahi Sadikul Va'dil Emin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizi de geçen dersten kalan mevzumuzu ve meselemizi tavzih etmeye hasredelim ve yine aynı dersi, aynı konuyu biiznillahi teala devam ettirelim. Hazreti Kur'an müminlere, Müslümanlara çok fazla ehemmiyet veriyor. Geçen derste de arz ettik. Bütün kıymeti, bütün ehemmiyeti iman üzerinde teksif ediyor ve iman cevheriyle kıyaslanacak hiçbir şey kabul etmiyor. İmanla, İslam'la kıyaslanacak hiçbir şey, hiçbir husus ve hiçbir unsur kabul etmiyor. İmanı olmayan, mümin sıfatını taşımayan insanların ebedi hüsranda, ebedi cehennem azabı içinde kalacaklarını kesinlikle hiçbir izaha lüzum bırakmayacak çapta kesinlikle haber veriyor. Buna dair bir iki ayeti geçen ders arz etmiştim. Bugün de yine iki ayet arz edeyim ve sonra izahına, tefsirine geçeyim. Zümer suresinin 47 numaralı ayeti kerimesinde Zümer suresi 47 numaralı ayette Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e şu haberi veriyor. Resul-i Zişanımız da bunu ümmeti Muhammed'e haber veriyor. Estağfirullah. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İlâ kıyâye. Yevmi kıyamet bilindiği gibi Kur'an-ı Azimüşşan'ın üzerinde durduğu mühim bir kelime ve yeryüzündeki insan hayatının hesaba çekileceği müthiş bir gün, bütün delillerin, bütün varlıkların, bütün meselelerin ayağa kalkacağı ve insanın lehinde veya aleyhinde hesabın görülmesinde şahit olacağı, karar verileceği bir andır. Yevmi kıyamet. Çalışıyor musun? Çal. Bolum galiba. Evet. Yevmi kıyamet dediği bu. Bunu bilmeyenimiz yok. Kıyamet gününde bu kelimeyi biraz daha açmak icap ediyor. Kıyamet ayağa kalkmak demek. Kıyam. Hani kıyam, namazın farzlarından birisi de kıyam diyoruz. Kıyam, kıraat, rükû, sücud dediğimiz gibi. Kıyam, ayağa kalkmak, ayakta bulunmak şeklinde bir mana taşıyor. Kıyamet kelimesi de bu kelimeyle alakalı. Kıyamet demek, hani eğer şahit olmuşsanız, görmüşseniz hatırlayacaksınız, mahkemede heyeti hakime, yani hakimler heyeti bir meselede, bir davada karar verdiği zaman mahkeme kararını okumak noktasına gelindiğinde hakim, mahkeme reisi kararı okuyacağı zaman ayağa kalkarlar ve salonda ne kadar insan varsa mahkeme salonunda hakimin kararını okurken hepsi ayağa kalkarlar. Mahkeme kararını ayakta okuyor, mahkeme salonundaki herkes de ayağa kalkarak bu kararı dinliyor. Şimdi yevmi kıyamet de bu mana içinde düşünülebilir. Kıyamet gününde bütün insanların hesabı görülecek. İmtihan dediğimiz hadise tecelli edecek. Ve en sonunda Hazreti Allah Celle Celaluhu karar verecek. Cehennem ehli cehenneme, cennet ehli cennete vesaire. İlahi günde Allahu Azimüşşan kararını bildireceği zaman herkesin ayakta olduğu gün yevmi kıyamet. Karar-ı ilahi, Allah'ın kararı, mahkeme-i kübra dediğimiz günde bütün ilgili alakalı insanların ayakta ilahi kararı dinledikleri gün oluyor. Yevmi kıyamet. Yevmi gün demek kıyamet de ayakta bulunmak. İşte bu kıyamet gününde imanı olmayanlar mümin sıfatını, Müslüman ve mümin sıfatını taşımayanlar, Allah'a iman etmemiş olanlar, Hazreti Muhammed'e iman etmemiş olanlar, Hazreti Kur'an'a iman etmemiş, geçen de anlattığım gibi iman esaslarına, Allah'tan gelen hükümlere, emirlere, ayetlere iman etmemiş, mümin Müslüman olmamış insanlar, o karar gününde, kıyamet gününde وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا dünyanın içinde mevcut olan bütün varlıkları, dünyada ne varsa, madde namına, eşya namına, servet, sermaye, nimet ne varsa مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا diyor Kur'an-ı Kerim. Bütün, cemi'a, bütün demek, tamamıyla dünyadaki bütün malları, dünyadaki bütün varlıkları, dünyadaki bütün servetleri, dünyanın tamamını kaplayan veya kapladığı düşünülen altınları, ziynetleri, nimetleri, varlıkları, sonra ve mislehu ma'ahu, bir misli de fazlasını vermeye kalkışsalar, ne olarak verecekler? Fidye olarak vermeye kalkışsalar. Fidye. Fidye ne demek? Bir musibetten, bir felaketten bir insanın kendisini kurtarabilmesi için o felaketten canını kurtarmak bedeli ve bahası için ödediği şey. Fidye. Hani bazen işitir duyardık, İşte falan zenginin kızını veya oğlunu kaçırırlar, öldüreceğiz derler. Oğlunuzu öldüreceğiz. Peki öldürmeyin, ne istiyorsunuz dendiği zaman fidye istiyoruz. Şu kadar milyon lirayı falan yere getirirseniz oğlunuzu serbest bırakırız. Fidyeyi verin, oğlunuzu kurtarın şeklinde malum hadiselerde fidye böyle anlaşılıyor. Cenab-ı Hak da aynı kelimeyi kullanmış. لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَزَابِ O kıyamet ve karar gününde ebedi cehennem azabından canını kurtarmak için, ebedi azab-ı ilahiden kurtulmak maksadıyla dünyanın tamamını içine alacak kadar çok olan altını, ziyneti, nimeti, varlıkları fidye olarak vermeye kalkışsa, hani buna gücü yetse de, bu kadar imkanı olsa da, fidye olarak bunları vermek istese, yine bunları affetmeyecek, ebediyen cehennemden çıkartmayacağım şeklinde Cenab-ı Hak kesin haber veriyor. Zümer suresi 47 numaralı ayettir bu. Tefsir kitaplarından açıklıkla okuyabilirsiniz. Bu demek ki neyi gösteriyor? İmanın ehemmiyetini gösteriyor. İman cevherinin hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını gösteriyor. Yani dünya ile, dünya nimetleriyle, dünya mülkiyetleriyle, eşya ile kıyaslamaya, ölçmeye, tartmaya imkan ve ihtimal bulunmadığını gösteriyor. Demek ki en mühim mesele budur. Aziz müminler, mahşerde veya hesap gününde, kıyamet gününde herkes bütün değerini ve kıymetini imanıyla ortaya koyacak. İmanını yaşadığı kadar, imanını hayatına tatbik ettiği kadarıyla değer bulacak ve huzur-u ilahide ancak o nispette kıymet kazanacak. Biliyorsunuz İslam'ın getirdiği anlayışa, imana göre Allah katında hiç kimse malıyla, servetiyle, makamıyla, elindeki imkanlarla ölçülmemiştir. Kalbindeki imanla ölçülmüştür. Kur'an bu hususta da çok açık bir hüküm getirmiş, bütün insanlığa hitap ederek buyurmuştur. Ya eyyühennas, ey insanlar! Yani bütün dünya insanlarına Kur'an-ı Kerim hitap ediyor. Bütün dünya insanlarına. Sadece Arabistan'a veya Türkistan'a, şuraya buraya değil, dünyadaki bütün insanlara Kur'an hitap ediyor. Ya eyyühennas, ey bütün insanlar! Demek ki Kur'an bütün beşeriyete hitap ediyor. Ne diyor? İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi Adem isminde bir erkek, Havva isminde bir kadından yarattım sizi. Aslınız budur. Ve cealnakum şu'uben ve kabâile. O Adem ile Havva'nın izdivacından yarattım. Sonra da sizi milletlere, kabilelere, kavimlere, köylere, kasabalara ve böyle çeşitli kıtalara, memleketlere ayırdım. Lite'arefu, tanışasınız, konuşasınız, birbirlerinizle ticari, siyasi, idari, askeri münasebetler tesis edesiniz ve dünya üzerinde beşeri bir hayat meydana gelsin diye sizi böyle yarattım, böyle tanzim ettim buyuruyor. Ama bunun yanında kimse malıyla, servetiyle, milyarlarıyla övünmesin, böbürlenmesin, kibirlenmesin. Makamıyla, mevkisiyle kimse kimseye hor batmasın. Sizi elinizdeki sermayeler, servetler, makamlar, şöhretlerle ben değerlendirmeyeceğim. Benim katımda en değerliniz, en kıymetliniz inne ekremekum indallahi etkakum. Kalbinde kimin imanı sağlam ve kim de imanını yaşıyorsa ona değer vereceğim. Hani maddeten, iktisaden ve buna benzer imkanlarla insanlığa kafa tutanların halini Cenab-ı Hak gösteriyor. Hani iman esası çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın da değer hükmü buradan başlıyor. İnanmadıkça, iman etmedikçe, mümin Müslüman olmadıkça yeryüzünde, öbür alemde hiçbir değeri ifade etmediğini Kur'an haber veriyor. Bu Kur'an'ın ötüsüdür. Kendimiz bunu kafamda söyleyemeyiz. Hocam sen böyle söylüyorsun ama zamanımızın telakkileri böyle değil. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın. Hayır. Böyle bir mazeretle Allah'a gidilmez. Böyle bir düşünceyle yevmi kıyametteki karar-ı ilahiden kurtulunmaz. Kur'an'ın verdiği habere kulak vereceğiz. E şimdi ne diyorlar? Bir adam ne kadar zengin olursa, milyonları, milyarları, köşkleri, yalıları, apartmanları, hanları, hamamları olursa, o insan o kadar şerefli, o kadar imtiyazlı olur. Bu Allah'ın koyduğu hüküm değil ki bu. Nefsin koyduğu hüküm bu. Nefs dediğimiz, şehvetin, şeytanın arzuları tecelli ediyor. Allah'ın hükmü değil bu. Allah'ın razı olduğu takdim değil bu. Bu taksimat insanın kendi keyfinden, arzularından geliyor. Makam, mevki, mal, mülk, sermaye, han, hamam, apartman bunlar sadece bunlar insanları şerefli kılmaya yetmez. Yetmiyor işte. En açık misali Amerika. Şu son zamanlarda Amerikan Cumhur Reisi'nin vurulması münasebetiyle Amerika yeniden gündeme geldi. Amerikan toplumu, Amerikan medeniyeti yeniden günün konusu haline geldi. Raporlar neşredildi, yazılar yazılıyor, halen eleştiriliyor, açıklanı yazılıyor. Bilmem takip ediyor musunuz? Ben zaman buldukça takip ediyorum. Çarşamba günü, yani evvelsi gün, Amerikan toplumu ile alakalı bir rapor neşredildi. Günlük bir gazetede, bende var burada önümde. Amerikan toplumu, Amerikan milleti ve cemiyeti hakkında bir karar, bir rapor. Onların yapısını yansıtan bir rapor. Dışarıdan baktığınız zaman Amerika maddeten kalkınmış bir numaralı devlet. Süper devlet. Güçlü nükleer imkanlara sahip bir devlet. Dünyanın en yüksek binaları Amerika'da. Şu anda Amerika'da New York şehrinde 102 katlı bina var. 102 kat. Bilmem ne, uzay merkezleri, nükleer santrallar, fabrikalar, şirketler, korporasyonlar, müthiş maddi kalkınmasını bütünüyle halletmiş bir millet, bir devlet gözüyle bakılıyor. Konfor yerinde, lüks yerinde her şey o şekilde ayarlanmış. Maddeten kalkınmış, kalkınmış, kalkınmış. Ama toplum hayatı, iç hayatı, ahlak hayatı bir faciadan ibaret. İşte o günkü rapordan birkaç madde okuyayım size. Polis raporları, emniyet mensupları raporları var. Amerika'da bu kadar kalkınmaya, bu kadar yükselmeye, maddi refaha kavuşmuş olmalarına rağmen gerek can, gerek mal, gerek ırz bakımından korkunç bir düşüş görülmektedir diyor. Amerika'da bir sene içerisinde işlenen cinayetleri hesaplamışlar. O raporda aynen rakam veriyor. Bir sene içinde işlenen cinayetlerin sayısını tespit etmişler. Şu kadar cinayet işlenmiş, belli rakam var, tespit edilmiş. Bu işlenen cinayeti aylara bölmüşler, ayları günlere, günleri saatlere, saatleri dakikalara bölmüşler. Her 24 dakikaya bir cinayet düşüyor. Her 24 dakikaya bir cinayet isabet ediyor. Resmen rapor var. Sonra yapılan hırsızlıklar, korkunç denecek derecede hırsızlık var. Bunu da hesaplamışlar, adedi, yekûnu, sayısı belli hırsızlığın bir yılda. Yine günlere, saatlere, saniyelere bölmüşler. Her 10 saniyede bir el soyuluyor. 10 saniyede bir. Rapor var elimizde. Yine aynı şekilde ırza tecavüz, ırz, namus, kadınlara tecavüz olaylarını tespit etmişler, yine günlere, saatlere, dakikalara bölmüşler. Her 7 dakikada bir kadının ırzına getiriyor. Amerikan toplumunda. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Sonra raporda şu da var. Amerika'da zengin petrol şirketleri var. Nitekim başkanlarını vuran kişi de çok zengin bir petrolcünün oğlu. Neyse. Fakat bunalım içinde aşk, şehvet, cinayet korkunç şekilde ruhlara, gönüllere sirayet etmiş, kaplamış durumda. Otomotiv sanayi diyorlar ya, otomobil üreten otomobil fabrikalarının sahipleri, şirketler var. Hiçbirisi büyük bir ilerleme kaydetmiyor, gelişme göstermiyor raporda diyor. Bir sene zarfında en fazla gelişen, en fazla kar eden, en fazla, en hızlı büyüyen şirketler, evlerin kapılarına kilit yapan şirketler. Hızlı ilerliyorlar. Ve gizli alarm cihazları, hani hırsız geldiği zaman, kapıya dayandığı zaman alarm cihazları, içeride ev sahibine haber vermek için cihazlar yapan şirketler, fabrikalar, en çok kar kazanan, en çok yayılan şirketler bunlar diyor. Emniyetin temini hiç. Ve bunun yanında yine bir takım kulüpler var, çeşitli kulüpler var. Hiçbirisi judo ve karate kulüpleri kadar gelişme gösteremiyor. En çok gelişen, yayılan kulüp karate ve judo kulüpleridir diyor raporda. Judo öğreniyorlar, karate öğreniyorlar, yakın boğuşma tekniğini öğreniyorlar, canlarını ve evlerini böylece müdafaa mevkiine geçiyorlar. Bu şekilde bir raporla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün bunlar şunu ispatlıyor. Maddeten kalkınmış olmak kesinlikle kafi değil, insanı tarif etmiyor. Çünkü insan tek taraflı yaratılmış değildir. İnsan çift kanatlıdır. Bir tarafı bedendir, bedeni tarafı. Beden, işte eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, diliyle, damağıyla, vücut kısmı, beden kısmı. Bir de ruhi kısmı, ruh tarafı var insanın. Ruh, ruh ile bedenden meydana gelmiş insan. Sadece maddi ihtiyaçlarını, bedeni arzularını tatmin etmek yetmiyor. Onun ruhu var, kalbi var, vicdanı var, imanı var. Bunların da temini şarttır diyor İslam. Böyle olmadıkça maddi kalkınma, maddeten yükselme hiçbir neticeyi değiştirmiyor. Aynı şekilde bu fikri ve felsefeyi aksini savunan başka bir görüş, komünizm mesela veya sosyalizm, komünizm biliyorsunuz bu şekildeki toplumun aleyhine bir reaksiyon gösteriyor. Herkes eşit olmalıdır diyor. Herkes eşit olmalıdır. Bir laf olarak bunu slogan olarak söylüyor. Herkes eşit olması için ne olması lazım? Zenginlerin elindeki fabrikaları, tarlayı, ticareti almak lazım. Kimseye mülkiyet vermemek lazım diyor. Fabrikaların, arazilerin, arsaların, mağazaların, dükkanların sahibi devlet olmalı. Bütün mülkiyetler devletleştirilmeli. Fertler, herkes eşit olmalıdır diyor. Bu felsefeyle aldattı bütün beşeriyeti, komünistler. Bu fikirle aldattı bütün sosyalistler, insanlığı. En sonunda 20. asrın sonuna geldiğimiz sırada Polonya'da korkunç bir patlama oldu. Polonya. İşçi devleti, komünist devlet, sosyalist devlettir Polonya. İşçi, orada işçi her şeye hakim. İşçi hakları verilmiş güya. Her arzular yerine gelmiş, parlamento işçilerden kurulmuş. Siyasi iktidar işçi, rejim işçi rejimi şu bu. İşte eşitlik sağlanmış şu falan. Bu propagandaların balon gibi söndüğünü ve Polonya'da işçi sınıfı, proletarya dedikleri işçi sınıfının hiçbir hakka sahip olmadığı, komünist partisinin üyelerinin ve polislerin, gizli ajanların giremedikleri mağazalar ortaya çıktı, pasajlar. Polonya'da öyle pasajlar, öyle pazarlar yapmışlar ki işçi oraya giremiyor, komünist parti üyeleri giriyor oraya. Eşitlik sağlanamamış. Aylardır Polonyalı işçiler hakkımızı verin diye direniş gösteriyorlar. Hakları verilmemiş. Hani sosyalizm eşitlikti, bire kafirler? Hani komünizm eşitlikti, bire zalimler? Polonya korkunç bir balyoz gibi indi tepelerine. Görüşmeler, konuşmalar, didişmeler, fısıltılar, toplantılar, hiçbir şey yok. Hemen arkasından dünyanın en zalim, en kafir devleti, komünist Rusya, silahlı kuvvetlerini, askeri birlikleri hazırlıyor. Ey Polonya, biraz ileri gidersen tepene kullanacağım diyor. Hani eşitlik? Efendiler, bütün bunlar neyi gösteriyor? Hazreti Allah Celle Celaluhu kesinlikle haber veriyor. Dini İslam'dan başka dünya sulhunu ve saadetini temin edecek hiçbir yol yoktur diyor. Hadise onu gösteriyor. İşte Amerika, işte öbür blok. Gönülleri tatmin edemezsiniz. İnsan maddeden ibaret değil sadece. İnsanın bir de ruhu var. Bir de ruhu, dik dünyası var. O temin edilmedikçe, onun ihtiyaçları, onun esasları belirtilmedikçe insanlığı mutlu edemezsiniz. Bu da iman ile olur. İşte Cenab-ı Hak kesinlikle iman cevheriyle değerlendiriyor insanı. Bütün kıymetler, bütün ehemmiyetler, bütün üstünlükler iman esasına göre ayarlanmıştır. İnne ekremekum indallahi etkakum. Ey insanlar! Allah katında en kıymetli olanınız, en imanlı olanınızdır buyuruyor. Ölçü budur. Yoksa eşitlik nerede? İşte Polonya'da işçilerin giremediği pazarlar ve pasajlar var. Dükkanlar var, müthiş mağazalar var, işçi giremiyor. Nerede eşitlik? Komünist partisine üye olanlar en şerefli adam oluyor, öbürleri ahmak oluyor. Dünyanın her yerinde böyle bu. İslam'ın koyduğu ölçü nerede, bunlar nerede? Dini İslam'da biliyorsunuz, devlet reisi bile idare ettiği vatandaşların en fakiri gibi yaşar. Hazreti Ömer'ül Faruk'u biliyorsunuz, bütün Müslüman devletlerin reisleri hep böyledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh sırtında bir cübbe giyerdi. Sırtına bir cübbe, bütün kitaplarda var, hepiniz duymuşsunuzdur. O cübbenin üzerinde 40 tane yamalık bulunurdu, yama. 40 yamalı bir cübbe. Ama öyle bir mevkide ki Hazreti Ömer, dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan İran'ı, İran tahtını, İran tacını, İran hazinelerini zapt etmiş, İran'ı baştan başa fethetmiş olduğu halde, servet, sermaye, hazine, ganimet yığınları açtığı halde Hazreti Ömer yaşantısını değiştirmemiş, 40 yamalı abayı indirmemiş sırtından. Niçin böyle yapıyorsun ya Ömer? Niçin böyle geziyorsun, yaşıyorsun dedikleri zaman, İslam'da ölçü, devlet reisi idare ettiği memleketlerin en fakirinin giydiğini giyecek buyururlar. Haset olmasın, fesat olmasın. Gönüllerde bir isyan, bir fesat kaynamasın. Böyleydi. Sonra yine Hazreti Ömer'den şehirleri teftiş ederdi. Kazaları, kasabaları, köyleri teftiş ederdi. İhtiyaçları teftiş ederdi. Yemen civarında meşhur bir şehri teftişe gittiğini biliyorsunuz. Bütün kitaplara geçmiş hadise. Cihan tarihinde bir hadise. O şehrin zenginleri, aşiret adamları, İleri gelenleri, erkanı işte Hazreti Ömer'i devlet reisi, emir-i müminin karşılamışlar, ağırlamışlar, istikbal etmişler ve bir eve misafir etmişler. Buyurun ya emir-i müminin, yoldan geldiniz, istirahat buyurun. Derken yoldan geldikleri için hemen bir sofra, bir yemek sofrası hazırlamışlardır. Tarihe geçmiş. Sofranın üzerinde de o günün en kıymetli olan buğday ekmeği. Buğday ekmeği. Bugün Müslümanlar bu bembeyaz buğday ekmekten çöpten ekmeğini atıyorlar. Çünkü darlık, zorluk, zahmet görmemişler. İslam anlayışı yok bunlarda. Beyaz buğday ekmeği ve bir bal şerbeti konmuş. Buyurun ey müminlerin emiri, yoldan geldiniz, karnınızı doyurun. Demişler ve sofrayı arz etmişlerdir. Bunun yanında Hazreti Ömer rastgele bir adam değil, devlet reisi. Hemen hatırlamış devlet başkanı olduğunu. Yüreği sızlamış, ızdırap duymuş, mesuliyet hissi uyanmış ve hemen sormuştur. Nedir bu? Bu ne yemeğidir, neyin nesidir? Cevap vermişler, efendim bu işte bal şerbeti ve beyaz buğday ekmeği. Peki, burada herkes, en fakir insanlara ve kesimlere kadar, herkes bu sofradaki nimetleri bulup yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu? Demişler ki, ya emir-el müminin nerede bu? Bu ancak zenginlerin yiyeceği bir şey böyle, ileri gelenler bunu yiyebilir, herkes bunu yiyemez. Bulunmaz mı fazla bir şey? O zaman tarihlere geçen sözü bu Hazreti Ömer'in. Kaldırın, ben bu sofraya besmele çekmem. Niçin ya emir-el müminin? Bir devlet başkanı idare ettiği memleketin insanlarının en fakirinin yediğini yemedikçe, en fakirinin giydiğini giymedikçe o devlet başkanı zalimin ta kendisidir. İslam budur. Vallahi İslam budur. Adalet budur. Eşitlik budur, seviye budur, İslam budur. Beşeriyet bunu arıyor aslında ama korkunç fesatlara boğulmuştur beşeriyet. İslam budur. Bütünüyle dünya bugün boğuşma içerisinde, kan çanağı içerisinde. Düşünebiliyor musunuz? Herif bin bir çilelerle Amerikan Cumhur Reisi seçilmiş, burnunun dibine sokulan bir zenginin oğlu kalbinden derhal kurşunluyor adamı. Bu medeniyet, hani medeniyet? Rusya'da devlet başkanlarını, parti başkanlarını tümenler, ordular koyuyor, kızıl ordu koruyor. Ordularla adamları koruyorlar. Ne de beşeriyet, ne de adalet, ne de eşitlik. Kimi kandıracaklar? Hücrede göz altındayken o komünist gençlerle konuşurken anlattım ben bunları. Dedim ki, ne istiyorsunuz siz? Öyle gençlerle görüştüm ki hücrede, kışlada, göz altında, işte komünist örgütlere üye olmuşlar, hepsinin kolunda veya göğsünün altında, o hani bazı vücutların etine dövme yapıyorlar, renkli bir şekil yapıyorlar, birçoğunun kolunda, göğsünde Rusya'nın oraklı, çekişli bayrağın resmini gördüm. Ve dövme yapmışlar. Ya bu nedir diyorsun? efendim diyor, işte sömürülen, ezilen halkın müdafasını yapan dünya halklarının, dünya işçilerinin işte koruyucusu, himayecisi Rusya'nın diyor bayrağıdır bu. Bu çekiç ne? Efendim diyor, emekçinin çekici. Bu orak ne? Köylünün simgesi. Bağrına, kalbine istemiş bunu adam. Satılmış, gitmiş, gitmiş, bir şey yok. Ne istiyorsunuz? Eşitlik. Ne istiyorsunuz? Adalet. Peki, Rusya'nın emrine girmeye lüzum yok, gelin Allah'ın emrine girin, İslam olun. Bak Ömer böyle İslam hep anlattım, ayet, hadis, tarihin bütün şeyi anlattım. Hiçbirisi kabul etmiyor, biz diyor gözümüzün görmediği Allah'a inanmayız diyorlar. Hiçbirisi tıkanasın. Kimisi dinliyor, kimisi kaçıyor, kimisi gülüyor, kimisi gırgıra alıyor. Korkunç bir şey bu. İman olmadan nereye gidilir? İslam olmadan nereye gidilir? Yüreklere Allah'a olan iman oturmadan nereye gidilir? İşte beşeriyetin hali. Bütün dünya bir kan cehennemine dönmüş durumdadır. Uçaklar kaçırılıyor, insanlar kaçırılıyor, insanlar kurşuna diziliyor işte. Geçenlerde televizyon aynasında gördünüz. Ne korkunç beyinler yıkanmış ki, bilmem ne örgütüne mensup doğuda, efendim Diyarbakır, Silvan, Hilvan buralarda ne korkunç cinayetler işlemişler ki, öz annesini, öz kardeşini, öz yeğenini kurşuna dizip hepsini öldürmüşler. İşte komünizm budur. Asmaktan ve kesmekten başka hiçbir şey yoktur orta yerde. Korkudur ve korkuştur abidedir. Hala gözler görmüyorsa kördür. Hala gönüller hissetmiyorsa tamamen nankördür. Ama işte beyinler yıkandığı zaman, kafalarda hiçbir şey bırakılmadığı zaman bu hadise ortaya çıkıyor. Adam hani sakallı zavallı bir adam, efendim Fransızların Urfa'yı ve civarını işgal ettikleri zamanını gördüm ben diyor sakallı hani. O Fransız gavurları bile bunlar kadar zulüm yapmadı efendim diyor. Şu hale bakın. Efendiler aklımızı başımıza almalıyız. Nesillere sahip olmadıkça, zürriyetlerimize sahip olmadıkça ne vatan kalır, ne millet kalır, ne memleket kalır. Hepsi birden gider. Ne devlet ne millet. Hepsi çıkıyor. Aklımızı başımıza alıp Allah'ın dinine sımsıkı sarılmak lazım. Başka çare yoktur. İman olmadan hiçbir yere varılamaz. İşte Kur'an sabit. İbadet olmadan ruhun tatmini mümkün değildir. İktisadi kalkınma vallahi kafi değildir. İşte Amerika iktisaden kalkınmış ama itikaden çökmüş. Bakın hepsi böyle. Yine geçenlerde bir rapor tespit ettim. O da bende aynen dosyamda mevcut. İngiltere'de, o da hani iktisaden kalkınmış bir ülke. Vaka şimdi korkunç krizler peşinde. Sömürgelerini kaybettikten sonra çöküyor İngiltere. Dünya insanlarını en çok sömüren, sömürgesi en çok olan millet İngilizlerdir. Hep sömürmüşler bütün dünyayı. Şimdi sömürgeler elinden çıktı tabii Afrika'da, Asya'da, şurada, burada. Perişanlık içinde sürünüyor. İktisadi krizlerde bunalım geçiriyor. Ve bir konuda aldıkları karar beni hayrete düşürdü. Gerçi bunlar burada söylenmez belki, yakışmaz, doğru değil ama meseleyi anlamak için söylemek lazım geliyor. İngiliz hava yolları uzun zamandan beri zarar ediyormuş. Hani müşteriyi çekemiyor. İngiliz hava yolları çok konfor, çok pahalı, çok konforlu. Dolayısıyla daha ucuz şirketler var, taşıma şirketleri, uçak şirketleri. Onlara gidiyorlarmış da İngiliz hava yollarına fazla rağbet ediyorlarmış. Dolayısıyla darboğaza girmiş, sıkıntı, iktisadi kriz başlamış. Hava yolları kar etmiyor, zarar ediyor. Nasıl müşteriyi çekelim, nasıl yolcu toplayalım diye toplanmışlar, bir karar almışlar, parlamentoya arz etmişler. Çok affedersiniz, efendim şu karara ulaşmışlar, aynen var bende. İngiliz hava yollarına müşteri olan, bilet alan, uçaklarımıza binecek olan insanlara birer bakire İngiliz kızı verelim diyorlar. Ki darboğazdan kurtulalım. İktisadi krizi atlatalım. Avrupa'ya bak. Hani ruhen çökmüştür demek istiyorum. Ruhen, ahlaken, vicdanen çökmüştür efendiler. Belki binaları yüksektir, apartmanları yüksektir ama ruhları çökmüştür diyorum size. Bunun ispatını her yerde yapabiliriz. Elimizde belgeler var, bilgiler var, kanıtlar var, her şey var. iktisadi kalkınmayla beraber itikadi, imani meseleleri çok mühimdir. Bugün Avrupa'nın kendi nesline verdiği bir şey kalmamıştır. Ancak şehvetle oyalıyor insanları. Ancak fuhuşla ticaret yapabiliyor. Çıplak kadınların eli olmadan mal satamıyor. Eşya satamıyor. Şehvetle ve şeytanla dünya sürdürülüyor. Ama bütün bunların Allah katında bir değeri yoktur. Söylüyorum. Dünyevi, maddi insanlar kafi değildir. Kalkınmayı tek taraflı yaparsanız çökersiniz. İşte birinci cihan harbinde dünya çökmüştür. İkinci cihan harbinde dünya çökmüştür. Üçüncü bir harbi bekliyor herkes. Bütün dünya silahlanıyor. Yine o Amerikan toplumuyla ilgili raporda var. Amerika'da şu anda her 13 saniyede bir silah satılıyor. Silah satılıyor. Dünya cehennem gibi silahlanıyor. Silahlanan milletlerde huzur olmadığı anlaşılıyor. Barış mümkün değil dünyada. Dünyada barışı temin etmek mümkün değildir. İslam'dan başka. İşte meseleler bu kadar gözlerin önüne serildiği halde, bu kadar açıkça ortaya konduğu halde hala gönüller idrak etmiyorsa, gözler görmüyorsa burada İslam'ı suçlamaya kimsenin hakkı yoktur. Müslüman uyanık olmalı, Müslüman ahvali bilmeli, etrafını görmeli, sımsıkı birbirine sarılmalı, bölünmemeli, parçalanmamalı, bütünleşmeli, İslam imanını hiçbir şey feda etmemelidir. Başka bir çıkar yol yoktur. O halde aziz müminler, bir ayet-i kerime daha okumak suretiyle Allah-u Teala'nın manevi bir tecelli içinde nasıl her şeyi imana göre değerlendirdiğini bir ayetle daha tersinlemeye çalışıp dersi toplayalım. Yine Yunus suresinin 54 numaralı ayetinde Yunus suresi وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ Nefsinin arzularına uymuş, iman etmemiş, İslam olmamış, cennet cehennem diye bir iman taşımamış, ebedi hayata, ahiret hayatına inanmamış, namaz kılmamış, oruç tutmamış, ibadetlerle hiç ilgilenmemiş ve dünyadan imansız göçmüş. Allah korusun. En korkunç faciadır bu. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ Nefsine uymak suretiyle kendisine yazık etmiş. Hayatını hiçbir şekilde Allah'ın emre vermemiş. Böyle bir adam. Ne olacak bu? مَا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünün tamamı bu adamın olsa وَسَّدَتِّهِ Sonra da fidye olarak canını cehennemden kurtarmak için dünyanın tamamını verse ve eserru nedamete nedamet hissiyle ortaya çıksa pişman oldum ya Rabbi nedamet geldi. Nedamet kelimesi aynen geçiyor. Pişmanım ya Rabbi dünyalar dolusu imkanlarımı vereyim de beni cehenneme atma dese ne zaman? Lemme ra'evul azab Allah'ın azabını gördükleri zaman böyle söyleseler ve kubiye beynehum bil kıst Allah adaletle hükmetmiş ve bu kişiyi, bu kişileri ebediyen cehenneme hapsetmiştir. Çıkmayacaklar. Ayet sarih. İmanı olmadıkça akıbet budur. Dünyada da hadiseler bu. Hiç kimse mesut değil dünyada. Düşünebiliyor musunuz? Bir Amerikan Cumhuriyeti mesut değil. Her attığı adımda korkuyor adam. Acaba nereden kurşun patlayacak? Bu adam mesut mudur? Dünya sulhu bu mudur? Amerika kendi arasında, kendi vatandaşları arasında sulhü, sükuneti sağlayamamış, dünyanın sulhünü sağlamaya muktedir olabilir mi? Kendi başkanını koruyamayan Amerikan toplumu, dünya sulhünü, Afganistan'ı mı koruyacaktır dünyada? Sulhü var mıdır ya? Buna inanmıyor musunuz siz? İmkan var mıdır? Akıllı olmak lazım. Müslüman mutlaka akıllı olmalı. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine kul eylesin. Nefsimize, şeytanımıza kimseyi kul etmesin inşallah. Böylece bu mevzuyu ayet-i kerimelerle, günün hadiseleriyle açıklamış, anlatmış ve tersinlemiş bulunuyoruz. haftaya yeni bir mevzu ve yeni bir meselenin izahıyla buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alem-i İslam'a imdad eyle. Zalimlerin, kafirlerin şerlerinden muhafaza eyle. Din-i İslam için çalışanları muvaffak eyle. Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Uzaktan yakından gelerek toplaşan, bekleşen, vaaz-ı nasihatlere kulaklarını veren, hayatını uydurmaya çalışan şu mümin kardeşlerimin şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ver. Dertli olanlarına deva ver. Borçlu olanlarına edalar nasip eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi.